całuję cię niebo, niech całuję cię ziemia, niech całują cię niebo i ziemia. Kocham cię, bo kocham cię, kocham cię, kocham cię. Ostatniej nutki z szacunku do mistrza. Cześć Maciek. Cześć, witam. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Witam serdecznie. Ze swoim wspomnieniem.